ser på mig og tager min hånd. Og begge er værdigt fortidsbånd, som driver bort og vil forsvinde og give dig plads i sjæl og sind. Jeg er så glad, fordi det er sket. Nu ved jeg det, vi fandt i går, var kærlighed. Din kærlighed kan vinde og tage mit hjerte med. Her på den sidste sommerdag vil altid huske det, den gav. Så varm og blid i sommervinden er kærligheden, jeg vil have. Jeg er så glad, fordi det er sket. Nu ved jeg det, vi fandt i går, var kærlighed. Din kærlighed kan vinde og tage mit hjerte med. Så glad, fordi det er sket. Nu ved jeg det.